Jochen Arbund hat doch Arbundige. Bibel Osung Utsmin Jing Hinemot. Jetzigemin Osung Utsmin Pererich Wille. Mini Dotter Wech, James Rot, du Gui Mutschirburig, der Abchain. James Rot, du Mutschirburig, ich Jimmy Stabel Hindulta, der Tarch Erschildig. Mini Hissung Ugnes Wolche, Taner Hitine, Sever Wolche. Миний дотор байгт хүн. Би ч та нарын дотор байна. Усан үзмийн модон толбогдохгүй юм бол мөчр өөрөөсөө жим сургуулж чадахгүй адил хэрв та нар миний дотор байхгүй бол тийм байх болно. Би бол усан үзмийн мод. Та нар бол мөчрүүд. Хүн миний дотор байж би мөн түүний дотор байвал тэр хүн их жим сургуулна. Учир нь надаас салангад байвал та нар юу ч хийж чадахгүй. Хэрв хэн нэг нь миний дотор байхгүй бол мөчр мэт хаягдж хувхайрна. Хүмүүс тэдгээр мөчрүүдийг түүж гал таяхад шатна. Хэрв та нар миний дотор, миний үгс та нарын дотор байвал та нар юу хүссэнэ гуй. Тэгвэл та нарын төлөө биелэх болно. Та нарын их жим сургуулснаар эцэг минь алдаршуулагдана. Иймхүү та нар миний шавнар байх болно. Эцэг намайг яаж хайрлсан шиг би бас та нарыг хайрлсан. Миний хайр дотор байгтун. Би эцгийнхээ тушаалыг сахиж, түүний дотор байдгийн адил та нар миний тушаалыг сахивал миний хайр дотор байх болно. Миний баяр баясгал нь та нар дотор байж, та нарын баяр баясгал нь дүүрэн болохын тулд энэ бүхнийг би та нарт хэлэв. Би та нарыг яаж хайрлсан шиг та нар бие биеэ хайрлагт хүн. Энэ бол миний тушаал. Нөхцөлийнхөө төлөө амиа зориулахаас өөр агуу хайр байхгүй. Хэрв та нар миний тушаасныг хийвэл та нар миний нөхөд мөн. Би та нарыг боолууд хэмээн дахиж дуудахгүй. Учир нь эзнийхээ юу хийж байгааг боол мэддэггүй юм. Харин би та нарыг анд нөхөд хэмээн дуудав. Учир нь би эцгээсээ сонссон бүхнээ та нарт мэдүүлсэн билээ. Та нар намайг сонгоогүй. Харин би та нарыг сонгосон. Та нарыг явж, жим сургуулж, та нарын үр жимс үүрд байгаасаа гэсэндээ би та нарыг томилсон. Ингэснээр миний нэрээр та нар эцгээс юу ч хуйсан тэр та нарт өгөх юм. Би та нарт үүнийг тушаая. Та нар бие биеэ хайрлагтун. Хэрв ертөнц та нарыг үзэн ядвал та нараас өмнө намайг үзэн ядсныг нь мэдэгтүн. Хэрв та нар ертөнцийнх байсан бол ертөнц өөрийнхнийг хайрлахсан. Харин та нар ертөнцийнх биш. Ахцгүй би та нарыг ертөнцөөс сонгосон юм. Тиймээс ертөнц та нарыг үзэн яддаг. Бол эзнээсээ илүү агуу биш гэж би та нарт хэлсэнийг санагтун. Хэрв тэд намайг хавьтсан бол та нарыг бас хавьчих болно. Хэрв тэд миний үгийг сахисан бол та нарыг бас сахих болно. Харин тэд миний нэрээс болж та нарт энэ бүгдийг хийх болно. Учир нь тэд намайг илгээсэн нэгнийг мэдэхгүй юм. Хэрв би ирж тэдэнд хэлээгүйсэн бол тэд гин буруугүй байх байсан. Харин одоо тэд өөрсдийн үгэлд шалтаг байхгүй боллоо. Намайг үзэн яддаг хүн миний эцгийгч мөн үзэн яддаг. Хэрв би өөр хэний ч хийгээгүй ажлуудыг тэдний дунд хийгээгүйсэн бол тэд гин буруугүй байх байсан. Харин одоо тэд намайг болон эцгийг минь үзээд хоёуланг минь үзэн ядаж байна. Харин тэд шалтгаангүйгээр намайг үзэн ядсан гэж тэдний хууль бичгдсэн үг биелэгдэхийн тулд тэд үүнийг үйлцээ. Би эцгээсээ та нар руу туслагчийг илгээнэ. Тэр бол эцгээс гарах үнний сүнс мөн. Тэр эрэхтэй миний тухай гэрчлэнэ. Та нар эхнээсээ надтай хамт байсан тул бас гэрчлэнэ.